fundi tchô vaman ya gabusa volevu oui de karshindre stamil resena biobas Sili hule ambilo hei wawe makuwa shonga and announce. Mwana unu iwamba nizaya, basi mwana unu iwamba nizaya. Mwana unu iwamba nizaya, basi mwana ya hei iwamba na malia. Basi mwana ya hei iwamba na malia. Mwa suli hule ambilo hei wawe mzungu shonga and announce. Mwana unu iwamba nizaya, basi mwana unu iwamba nizaya. Mwana unu iwamba nizaya, basi mwana ye iwamba na malia. Basi mwana ye iwamba na malia. Yeah.